มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่21อภิชาติ6 329 1บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาภิชาติเกิดในตระกูลต่ำประพฤติธรรมดำ2บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาภิชาติประพฤติธรรมขาว3บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นกันหาภิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกาภิชาติเกิดในตระกูลสูงประพฤติธรรมดำ 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกาภิชาติประพฤติธรรมขาว 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสุกาภิชาติบรรลุนิพพานที่ไม่ดำไม่ขาว